วันนี้จะเล่าเรื่องของคนรู้วันตายท่านผู้ฟังเมื่อเร็วๆนี้คุณชัยรัตน์ได้เดินทางไปยังบ้านเกิดที่จังหวัดชัยภูมิที่นั่นเป็นแห่งหนึ่งที่มีเรื่องที่ทำให้คนตายอย่างลึกลับเสมอแล้วก็ความเชื่อเรื่องผีปอบยังคงมีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงสมัยแกเป็นเด็กแกก็เคยเห็นคนถูกผีปอบเข้าหลายครั้งมากแล้วก็เชื่อสนิทว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าคนที่ถูกผีปอบเข้านั้นพูดจาแสดงตนว่าเป็นปอบชื่อนั้นชื่อนี้บ้านอยู่ที่นั่นที่นี่ซึ่งก็สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีตัวมีตนคนที่เป็นปอบจริงแล้วก็มีญาติใกล้ชิดของคุณชัยรัตน์นี่แหละคนหนึ่งก็เคยเป็นปอบด้วยนั่นเป็นเหตุที่เกิดขึ้นมาหลายสิบปีมาแล้วเมื่อครั้งยังไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีความสะดวกสบายอะไรเลยแม้กระทั่งไปเรียนมัธยมคุณชัยรัตน์ก็ต้องเดินเท้าเปล่าไม่มีรองเท้าไปกลับระยะทางถึง10กิโลเมตรเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ไม่มีความมานะอดทนพอก็เลยไม่ได้เรียนต่อจบป.4ก็ไปเลี้ยงควายวิ่งเล่นไปวันๆสบายกว่ากันเยอะนั่นเป็นเหตุให้พวกเขาต้องเป็นชาวนาตลอดชีวิตในขณะที่คุณชัยรัตน์ผู้ยอมทนทุกข์ยากในวัยเด็กแม้จะได้กินวันละมื้อเดียวก็ไม่ท้อถอยเป็นผลให้เมื่อโตขึ้นได้รับราชการแล้วก็เป็นผู้บริหารในหน่วยงานราชการหลายแห่งแต่ก็ไม่ได้ลืมตัวเมื่อพบปะเพื่อนวัยเด็กก็กอดคอกันกินแล้วก็ดื่มด้วยกันอย่างสนิทสนมเหมือนเดิมปัจจุบันในคุ้มบ้านเดียวกันกับบ้านของคุณชัยรัตน์มีเพื่อนบ้านรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งชื่อนายสมเดิมทีก็ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาแต่เมื่ออายุมากขึ้นลูกๆเรียนจบได้ทำงานแล้วก็เลิกทำนาเพราะว่าลูกหลานไม่มีใครสืบต่ออาชีพทำนาเลยแม้แต่คนเดียวถ้าไม่รับราชการก็ไปทำงานเป็นพนักงานบริษัทห้างร้านมีรายได้แน่นอนแล้วก็ได้ทุกเดือนไม่ต้องรอเป็นปีเหมือนการทำนาทำไร่ด้วยเหตุนี้ท้องนาจำนวนมากก็เลยรกร้างหรือไม่ก็ขายให้นายทุนเอาไปทำบ้านจัดสรรแล้วก็อื่นๆในสมเลิกทำนาแล้วก็เปิดร้านขายของชำแทนมีรายได้เล็กๆน้อยๆพอเลี้ยงตัวและครอบครัวได้ไม่เดือดร้อนทุกครั้งที่กลับบ้านเกิดคุณชัยรัตน์ก็มักจะได้พูดคุยกับเขาเสมอระยะหลังๆนี่นายสมปวดขาซึ่งเป็นโรคที่คนอายุ50ปีขึ้นไปเป็นกันมากเวลาเดินเขาต้องถือไม้เท้าเดินต่อแต่เหมือนเด็กหัดเดินแต่สุขภาพทั่วไปก็แข็งแรงดีไม่มีโรคร้ายอะไรนอกจากปวดหัวเป็นไข้บ้างเล็กๆน้อยๆตามฤดูกาลทุกครั้งที่คุณชัยรัตน์กลับบ้านก็มักจะได้พบปะพูดคุยหยอกล้อกันอยู่เสมอและเมื่อเร็วๆนี้คุณชัยรัตน์ไปเยี่ยมที่บ้านเกิดแล้วก็ทราบว่าเขาตายแล้วแกก็เลยไปพบภรรยาของเขาที่บ้านซึ่งเป็นร้านค้าเพื่อแสดงความเสียใจแล้วก็สอบถามถึงสาเหตุการตายของนายสมภรรยาเขาก็บอกว่าพี่สมเขาไม่ได้ป่วยเป็นอะไรเลยพี่เขาเป็นปกติทุกอย่างนะกินข้าวได้ไปไหนมาไหนได้แต่อยู่ๆเขาก็บ่นว่าปวดหลังปวดขาแล้วก็อีกไม่กี่วันต่อมาเขาก็บอกว่าวันเนี้ยเป็นวันตายของค่อยว่างั้นฉันก็นึกว่าเขาพูดเล่นแต่แล้วเขาก็ตายจริงๆคุณชัยรัตน์ลำดับเหตุการณ์โดยละเอียดตามที่ได้ยินได้ฟังมาว่าวันนั้นสุภานีภรรยาของนายสมเนี่ยตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปตลาดซื้อของมาขายหล่อนก็ต้องตกใจเมื่อมีเพื่อนบ้านรายนึงซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กันวิ่งกระหืดกระหอบมาบอกว่าอีจ้อยลูกสาวยายแจ็คตายแล้วเมื่อเย็นวานนี้อีจ้อยยังมาซื้อของที่ร้านฉันอยู่เลยมันเป็นอะไรตายวะไม่รู้อ่ะสิตอนเย็นมันก็กินข้าวร่วมกับพ่อแม่อยู่ดูทีวีเสร็จก็เข้านอนตอนดึกมันร้องโวยวายเหมือนกับกลัวอะไรสักอย่างพอพ่อแม่มันไปดูก็พบว่ามันดิ้นชักแล้วก็ตายไปต่อหน้าต่อตาเลยนางจ้อยลูกแม่แจ๊ดหญิงสาวอายุ21ปีนะตายโดยไม่ทราบสาเหตุยังความประหลาดใจแก่เพื่อนบ้านเป็นอันมากหลายคนเชื่อว่าเธอถูกผีปอบหรือไม่ก็ผีร้ายตนใดตนหนึ่งทำร้ายอย่างแน่นอนสุภานีก็ไปช่วยงานศพของจ้อยตลอดเวลากระทั่งนำไปชาปนกิจที่วัดตามประเพณีหลังจากเผาศพของจ้อยไปได้เพียง7วันนางสมผู้สามีก็บ่นบอกว่าโอ้ยแม่ไม่รู้ค่ะเป็นอะไรปวดหลังจังเลยอ่ะสุภานีก็ทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีบอกให้เขานอนลงแล้วก็พลิกหลังให้ดูหล่อนก็พบว่า บริเวณกลางแผ่นหลังของเขามีรอยฟกช้ำเป็นปื้นใหญ่สีคล้ำขนาดเท่าฝ่ามือนี่พี่ไปทำอะไรมาเนี่ยหล่อนถามก็เพราะว่ารอยฟกช้ำนั้นมันดูผิดสังเกตอยู่เหมือนกับถูกทุบหรือว่าถูกขย้ำมาอย่างแรงเปล่าอะไม่ได้ทำอะไรที่ไหนเมื่อเย็นวานนี้มันยังดีๆอยู่แล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้ามันปวดบอกไม่ถูกเลยสุภานีก็เลยเอายาหม่องแล้วก็ครีมแก้ปวดเอามาทาแล้วก็นวดให้อาการของเขาก็ไม่ดีขึ้นแต่กลับกำเริบทวีความเจ็บปวดรุนแรงขึ้นตามลำดับจนกระทั่งเขาต้องนอนร้องครางโอยโอยโอยออกมาสุภานีก็เลยไปหาหมอที่สถานีอนามัยของหมู่บ้านหมอให้ยากินแล้วก็ยาทามาถูนวดก็พอทุเลาลงไปบ้างแต่ก็ยังไม่หายอาการปวดลึกๆยังคงอยู่หล่อนก็เลยไปตามหมอไสยศาสตร์ในหมู่บ้านมาดูหมอคุณไสทำพิธีตามแบบฉบับของเขาแล้วก็อมยาพ่นที่แผ่นหลังวันรุ่งขึ้นปรากฏว่านายสมหายปวดแล้วก็รอยช้ำเป็นจ้ำๆที่แผ่นหลังก็หายไปนายสมแข็งแรงเป็นปกติกินได้นอนหลับสบายดีอีก3วันต่อมาตอนสายๆเขาก็บอกภรรยาเขาอีกว่าโอ้ยวันนี้ข้าปวดที่ขาจังเลยปวดจริงๆแทบจะทนไม่ไหวแล้วเป็นเพราะพี่เดินมากเกินไปหรือเปล่าอ่ะไม่ได้เดินไปไหนเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาข้ายังไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยอ่ะพอหล่อนดูบริเวณโคนขาข้างหนึ่งของเขาพบว่ามีรอยปื้นสีคล้ำเป็นบริเวณกว้างคล้ายๆกับที่เคยปรากฏที่แผ่นหลังเมื่อหลายวันก่อนสุภานีก็คิดอยู่ในใจว่าอาการปวดของสามีของหล่อนคงจะเป็นเพราะถูกคุณไสแน่นอนก็เลยไปตามหมอคุณไสมาดูอีกคราวก่อนหมอคุณไสมาตอนกลางวันแต่ว่าคราวนี้มาตอนกลางคืนมืดค่ำแล้วหลังจากทำพิธีกรรมของเขาแล้วก็พ่นยาใส่บริเวณขาที่เป็นรอยปื้นนั้นสุภานีก็ใส่ซองค่ายกครูตามธรรมเนียมเช่นเคยก่อนที่หมอคุณไสจะกลับเขาก็บอกว่าคราวก่อนเนี่ยพ่อเพียงแต่ไล่มันออกไปแต่คราวนี้พ่อจะเอามันไปด้วยมันคงไม่กลับมากวนอีกแล้วล่ะมันเป็นอะไรเหรอครับพ่อหมอมันเป็นพูดผีพรายที่พวกหมอผีเขาปล่อยมาถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆมากระทบฝาบ้านหรือว่าหลังคาบ้านในยามกลางคืนนี่เจ้าอย่าไปร้องทักเป็นอันขาดหากใครทักมันจะเข้าสิงคนนั้นทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยรายนี้ก็เหมือนกันบักสมมันคงจะไปร้องทักเขาสิมันก็เลยเข้าร่างทำให้เจ็บป่วยแต่ตอนนี้พ่อจะเอามันไปปล่อยที่อื่นมันคงไม่มารบกวนบักสมอีกแล้วล่ะขอให้จริงเถอะครับพ่อหมอพี่สมจะได้หมดก็หมดกรรมสักทีสุภานีพูดแล้วก็ยกมือไหว้แล้วเดินไปส่งหมอคุณไสที่หน้าบ้านครั้นหมอคุณไสเดินจากไปไม่นานสุนัขตามบ้านที่เขาเดินผ่านต่างก็เห่าหอนหวยหวนเป็นทอดไปตลอดเส้นทางสุภานีได้ยินเสียงหมาหอนก็ขนลุกด้วยความกลัวรีบกลับเข้าบ้านแล้วก็ปิดร้านทันทีเมื่อหมอคุณไสจากไปแล้วอาการปวดขาของนายสมก็หายเป็นปิดทิ้งแม้กระทั่งรอยจ้ำเป็นปื้นที่โคนขาก็ค่อยๆเลือนหายไปด้วยก็ยังความประหลาดใจให้แก่สองสามีภรรยาเป็นอย่างยิ่งคืนนั้นนายสมนอนหลับสบายดีตลอดทั้งคืนวันต่อมาตอนกลางวันขณะอยู่กันสองคนนายสมก็พูดกับผู้เป็นภรรยาบอกว่าวันนี้เป็นวันตายของข่อยแล้วพี่พูดอะไรอย่างนั้นน่ะมันไม่ดีนะรู้ไหมพี่อย่าพูดอีกนะจริงๆค่อยต้องตายวันนี้แน่นอนไม่นะพี่อย่าพูดก็พี่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรยังไม่ตายง่ายๆหรอกอยู่เป็นเพื่อนกันไปก่อนเนี่ยลองคิดดูสิถ้าพี่ตายแล้วฉันจะอยู่กับใครนายสมก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้อีกแต่เขามีอารมณ์หงุดหงิดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนผลุดลุกผลุดนั่งเดินไปเดินมาภายในบ้านไม่พูดจากับใครตอนกลางคืนหลังจากกินอาหารมื้อเย็นแล้วนายสมไม่ยอมดูทีวีเหมือนก่อนเคยแต่ว่าเข้าห้องนอนแต่หัวค่ำซึ่งสุภานีภรรยาก็ไม่ได้ว่าอะไรพอได้เวลาหล่อนก็เข้านอนตามปกติพบว่าเขาก็นอนหลับหายใจเป็นปกติอยู่ก็เลยนอนหันหลังให้แล้วก็หลับสบายดีจนถึงรุ่งเช้าปกติสุภานีจะตื่นประมาณ4:00เพื่อไปจ่ายตลาดวันนั้นก็เหมือนกันพอหล่อนลุกจากที่นอนแล้วเปิดไฟมองไปที่สามีก็พบว่าเขานอนนิ่งอยู่เมื่อหล่อนจับที่ต้นแขนก็พบว่าแขนเขาเย็นชืดไม่มีไออุ่นเหมือนปกติที่เคยก็เลยเขย่าตัวดูเสร็จแล้วหล่อนก็ร้องเสียงดังลั่นเลยพี่สมตายแล้วโอ้ยพี่สมตายแล้วเพื่อนบ้านข้างเคียงได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสุภานีแต่เช้าต่างก็พากันมาดูและพบว่าเขาตายแล้วจริงๆเขาตายในลักษณะนอนตัวแข็งทื่ออยู่บนที่นอน นั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายสมคนที่คุณชัยรัตน์รู้จักและคุ้นเคยแต่ตอนนี้เขาไปอยู่อีกภพหนึ่งแล้วเขาหมดเคราะห์หมดกรรมจริงๆตามที่สุภานีภรรยาของเขาวิงวอนแต่เป็นการหมดสิ้นในภพนี้เท่านั้นกล่าวคือนายสมไม่ต้องถือไม้เท้าเดินเตาะแต่อีกไม่ต้องปวดหลังปวดขาอีกแต่ว่าในภพใหม่นี้เขาจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้นี่เป็นเรื่องราวที่คุณชัยรัตน์ประสบพบเห็นมาเป็นเรื่องแปลกแต่จริงที่ว่าบางคนสามารถรู้วันตายของตัวเองได้เสียดายอยู่นิดนึงที่ภรรยาของเขาไม่ได้ซักถามว่านายสมรู้ได้อย่างไรว่าจะตายวันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของพ่อของคุณชัยรัตน์เองขณะนั้นคุณพ่ออายุ86ปีแต่สุขภาพทั่วไปแข็งแรงดีเดินทางไกลโดยรถประจำทางจากบ้านจังหวัดชัยภูมิไปหาคุณชัยรัตน์ที่กรุงเทพได้สบายครั้นแล้วจู่ๆท่านก็รู้สึกไม่สบายเนื่องจากท่านอยู่บ้านคนเดียวลูกๆไปทำงานหลานๆก็ไปโรงเรียนกันหมดท่านก็เลยไปโรงพยาบาลชัยภูมิตามลำพังคนเดียวหมอตรวจโดยละเอียดแล้วลงความเห็นว่าท่านเป็นโรคตับแข็งสาเหตุอาจจะเป็นเพราะระยะหลังๆตั้งแต่แม่ของคุณชัยรัตน์ตายไปท่านก็รู้สึกเหงาก็ดื่มสุราเพื่อจะคลายความเหงาอะไรทำนองนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล้าขาวนะเป็นอันตรายต่อตับอย่างร้ายแรงขนาดเทราตับหมูหรือตับวัวตับควายตับเหล่านั้นยังเปลี่ยนสีเหมือนกับถูกทำให้สุกแล้วตับคนจะไปทนไหวหรือคุณชัยรัตน์นำท่านไปรับการตรวจที่สถาบันมะเร็งจังหวัดลพบุรีหมอบอกว่าท่านเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายไม่มีทางรักษาให้หายได้แล้วคุณพ่อก็ทำใจแล้วก็คุยกับหมอโดยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหตุที่ท่านไม่ตกใจนั้นคงเป็นเพราะสมัยหนุ่มท่านเคยบวชเรียนสอบได้นักธรรมโทมาแล้วคงจะทราบซึ้งในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีศีลข้ออื่นๆท่านก็ปฏิบัติได้หมดแต่ปฏิบัติเรื่องการงดดื่มสุราไม่ได้เท่านั้นเองคุณพ่อก็พักอยากกับคุณชัยรัตน์ที่ลพบุรีได้แค่2เดือนก็บอกกับคุณชัยรัตน์บอกว่าพ่ออยากจะกลับบ้านให้พ่อไปตายที่บ้านเถอะขณะที่พูดนั้นท่านยังแข็งแรงเป็นปกติไม่มีเค้าว่าจะตายในเร็ววันแต่อย่างใดคุณพ่อได้กลับไปอยู่บ้านที่ชัยภูมิสมใจลูกๆหลานๆและเพื่อนบ้านก็มันไปดูแลเยี่ยมเยือนไม่ได้ขาดทำให้คนป่วยรู้สึกอบอุ่นอยู่บ้านได้2เดือนท่านก็ทรุดหนักลูกๆ ก็ปรึกษากันว่าจะนำพ่อส่งโรงพยาบาลดีไหมแต่คุณชัยรัตน์ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเคยพูดกับพ่อแล้วท่านบอกว่าอยากตายที่บ้านไม่อยากตายโรงพยาบาลก็เลยให้ท่านนอนกินยาอยู่ที่บ้านไม่ดิ้นรนพาท่านไปไหนอีกอยู่มาวันหนึ่งท่านก็เรียกลูกสาวคนโตไปสั่งใต้ถุนบ้านตรงกับที่พ่อนอนอยู่เนี่ยมีของเก็บไว้เยอะแยะให้ช่วยกันเก็บออกให้หมดแล้วทำให้สะอาดด้วยนะได้พ่อแต่ว่ารอให้ฉันว่างก่อนนะจะจัดการให้รอไม่ได้แล้วต้องทำวันนี้เลยพ่อสั่งการเชิงบังคับขณะนั้นท่านยังลุกนั่งไปไหนมาไหนในบ้านได้ไม่ได้ป่วยแบบคนป่วยนอนอ้าปากหวอรอความตายลูกสาวคนโตซึ่งเป็นน้องสาวคุณชัยรัตน์เล่าให้ฟังในตอนหลังหล่อนไม่ได้ถามพ่อสักคำว่าจะต้องเก็บข้าวของที่ใต้ถุนบ้านทำไมแต่ก็ต้องทำตามที่ท่านสั่งจนเป็นที่เรียบร้อยในวันนั้นวันรุ่งขึ้นตอนสายๆพ่อบอกว่าอยากกินข้าวซึ่งตามปกติไม่เคยพูดอย่างนั้นลูกๆ ก็จัดสำรับกับข้าวของที่ท่านชอบมาให้กินพ่อกินอาหารได้มากกว่าทุกครั้งเสร็จแล้วก็ล้มตัวลงนอนแล้วก็หลับไปวันนั้นพวกลูกหลานหลายคนมาชุมนุมที่บ้านพ่อโดยไม่ได้นัดหมายเมื่อเห็นท่านนอนหลับนานผิดสังเกตลูกๆ ก็ไปดูและพบว่าท่านสิ้นใจแล้วบ้านนั้นเป็นบ้านใต้ถุนสูงแบบโบราณเมื่อมีการอาบน้ำศพซึ่งอยู่บนบ้านน้ำจะไหลนองใต้ถุนบ้านตรงกับบริเวณที่ท่านนอนอยู่ซึ่งตรงนั้นเมื่อก่อนนี้เป็นที่เก็บของกองโตแต่ว่าตอนนี้น้องสาวคุณชัยรัตน์ได้ยกของออกแล้วก็ปัดกวาดเรียบร้อยแล้วตามที่พ่อสั่งให้ทำไว้ล่วงหน้า1วันแสดงว่าคุณพ่อรู้วันตายของท่านล่วงหน้าแล้วเพียงแต่ไม่บอกใครตรงๆเท่านั้นเองเรื่องคนป่วยใกล้ตายนี้คุณชัยรัตน์ขอแสดงความเห็นณที่นี้ว่าหากเป็นญาติผู้ใหญ่ขอให้ท่านตายในบ้านเถอะอย่าหามท่านเหมือนกับขับไล่สายส่งให้ไปตายที่โรงพยาบาลเลยหากตายแล้ววิญญาณของท่านยังไม่ไปไหนก็จะได้อยู่ที่บ้านอย่างน้อยก็ช่วงเวลานึงท่านจะได้ช่วยคุ้มครองดูแลลูกหลานดีกว่านำท่านไปปล่อยเป็นผีเฝ้าโรงพยาบาลเป็นไหน